ہاتھ نہیں چلا راگ گونڈ چاؤ پدے محلہ چوتھا گھر پہلا جے من چت آس رکھ ہر اوپر تا من چند انیک انیک پھل پائی ہر جڑ سب کچھ جو جیے ورت پرب کالیا کسے کا ایک تل نہ گوائی ہر تس کی آس کیجے من میرے جو سب میں سوامی رہے آسمائی